7. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tenâlul birra hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةِ. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artık bundan sonra kim Allah'a yalan uydurup iftira ederse, işte onlar zalimlerdir. قُلْ صَدَقَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse tek Allah'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. İnne evvel beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mübâraken ve huden lil âlemîn. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Fihi âyâtun beyinâtun makamu İbrahim'e ve men dekhalehu kâne âminâ. Velillâhi alennâsi hüccül beyti men istatâ'a ileyhi sebîlâ. Ve men kefer fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ya eyyühellezîne âmenû in tuti'û ferîqan minellezîne ûtul kitâbe yeruddûkum ba'de îmânikum kâfirîn. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kâfirliğe çevirirler. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur. Ya eyyühellezîne âmenuttequllâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. يَوْمَ تَبَيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse, İnkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah, alemler için hiçbir haksızlık istemez. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır. لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَا وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Duribet aleyhimuz zilletu aynama thuqifu illa bihablim minallahi ve hablim minennas وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip

Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir. اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ O zaman sen müminlere, Rabbinizin size gökten indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi yetmez mi diyordun? بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِب۪ينَ Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun. الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler, ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler. Ulaika cezaohum mağfiratun min rabbihim ve cennetun tecri min tahtiha'l enhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Bu, insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

ve kafir topluluğa karşı bize yardım et demek olmuştur. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için İnkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ

bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. 8. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup, gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Onlar, Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ O müminler, kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar. La tahsabennellezine yefrahun bima etav ve yuhibbun en yuhmedu. وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yaptıkları kötülüklere sevinip, yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır. الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru. Rabbena innaka men tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ey Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Rabbena إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبَرَارِ. Ey Rabbimiz! Biz, Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful mi'ad.